أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين. قال إنما علم عند الله وأبلغكم ما أرسلتم به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَذْكُرْ hatırla اَخَاهُمْ kardeşini Ad'ın adın kardeşi Ad, Ad kavminin İznice Enzara diye uyarmıştı kavmehu kavmini bil ahkafi ahkaftaki ve kad halet gelip geçmişti nuzur uyarıcılar. Min beyni yedeyhi önünden ve min halfihi onun ardından ella ta'budu ibadet etmeyin illa başkasına Allah Allah'tan başkasına. İnni muhakkak gerçekten ben ehafu korkarım. Aleykum sizin için azabe azabından yevme bir günün azim büyük bir günün. Adın kardeşini de hatırla. Onun önünden ve arka ardından nice uyarılar gelip geçmişti. Hani o Ahkaf'taki kavmini Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım diye uyarmıştı. Kalu dediler ki اَجِئْتَنَا sen için mi geldin? لِتَأْفِكَنَا bizi çevirmek için mi? Sen bizi çevirmek için mi geldin? اَنْ اَلِهَتِنَا ilahlarımızdan فَأَتِنَا bize getir bima ettiğin şeyi تَعَيْدُونَا tehdit ettiğin şeyi. اِنْ اَيَرْ كُنْتَ şu halde مِنَ السَّادِقِينَ doğru söylüyorsan. Dediler ki sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan tehdit ettiğin şeyi bize getir. Kul dedi ki innema ancak ilmu ilim anda katındadır. Allah Allah katındadır. Ve ubellighukum ben size tebliğ ediyorum. Ma ursiltu ben gönderildiğim bir şeyi. Velakinni ancak ben erakum sizi görüyorum. Kavmen bir kavim olarak tecehlunet cahillik eden. Dedi ki ilim ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Felemma derken ra'uhu o zaman onu gördüklerinde ariden bir bulut şeklinde müstakbil yönelerek gelen evdiyetihim vadilerine doğru kalu dediler hâzâ âridun bu bir buluttur. Mumtiruna bize yağmur yağdıracak. Bel hayır huve o İstaceltum, acele ettiğiniz şeydir. Bihi, kendisi için rihun, bir rüzgardır ki fiha, onda vardır. Azabun, bir azap vardır. Elimun, çok acıklı bir azap. Derken onu vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir, bir rüzgardır ki onda çok acıklı bir azap vardır. Tudemmir, yerle bir eder kulle, her şeyin şeyi, bi emri, emriyle, Rabbiha, Rabbinin. Fesbahu, böylece oluverdi, la yura, hiçbir şey görünmez, illa başka, mesakinuhum, meskenlerinden başka. Kezalike, işte böyle, neczi, biz cezalandırırız, el kavme, topluluğunu, mücrimine, günahkarlar. Rabbinin emriyle her şey yerle bir eder, böylece meskenlerinden başka bir şey görünmez oluverdi, biz günahkarlar topluluğunu işte böyle cezalandırırız. وَلَقَدْ andolsun ki مَكَنَّا vermiş idik hüm onlara, fîmâ imkanları, اِنْ مَكَنَّاكُمْ fihi, size vermediğimiz, وَجَعَلْنَا verdik lehum onlara, sem'an işitme, ve ebsaren görme, ve ef'ideten gönüller, fema agna, ancak sağlamadı anhum kendilerine, sem'uhum ne işitme, ve la ebsaruhum ne onları görme, ve la ef'idetuhum ne de gönülleri. Ve min şeyin, herhangi bir şeye, izkânu, çünkü onlar, izkânu çünkü onlar, yethadûne, bile bile inkar ediyorlardı. Bi ayati, ayetlerini, Allah'a, Allah'ın ayetlerini. Ve hâka, çepeçevre kuşattı bihim mâ kânu bihi, onları yestehziûne, alay ede geldikleri şeyler. Andolsun ki size vermediğimiz imkanları onlara vermiş idik. Onlara işitme, görme ve gönüller verdik. Ancak ne işitme, ne görme, ne gönülleri kendilerine herhangi bir şey sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Allah alay etti ede geldikleri şeyler, şey onları çepeçevre kuşattı. وَلَقَدْ andolsun ki biz اَهْلَكْنَا, biz helak ettik. مَا حَوْلَكُمْ, çevrenizde bulunan. مِنَ الْقُرَى, bir kısmını ülkelerden. وَصَرَّفْنَا, çeşitli şekillerde açıkladık. الْآيَاتِ, ayetlerini. لَعَلَّهُمْ, belki umulur ki, يَرْجِعُونَ, dönerler diye. Andolsun biz çevrenizde bulunan ülkelerden bir kısmını helak ettik ve belki dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıkladık. Feleula, eğer etselerdi nasarahum, etselerdi ya nasarahum, onlara yardım, ellezine tahazu, edindikleri min duni, bırakıp Allah'ı, Allah'ı bırakıp, kurbanen, yakınlık için, aliheten, ilahlar, bel hayır, dallu, kaybolup gittiler, anhum onlar, ve zelike, bu ifkuhum, onların yalanları, ve ma kanu yefterune, uydur ve uydurduklarıdır. Bu durumda Allah'ı bırakıp yakınlık için edindikleri ilahlar onlara yardım etselerdi ya, hayır, onlar kendilerinden kaybolup gittiler. Bu onların yalanları ve uydurduklarıdır. Yukarıdaki ayetler Ad kavminin hakkı yalanlayıp inkar ve haksızlıkta ısrar etmeleri yönlendirici misal olarak verildiği Mekke çevresindeki tarihi kalıntılara dikkatler çekilerek benzeri inanç ve tutumların, benzeri hükümlerin inmesine neden olacağı bir defa daha hatırlatıldı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته